wa karibu tena siku nyingine tena katika chaneli yangu. Leo nitakusimulia kuhusu mwanamuziki uliotoka kusikia wimbo wake hivi karibuni. Anaitwa Hamza Kalala aka Commando. Hamza Kalala ni mwanamuziki mkongwe katika tasnia ya muziki hapa nchini. Sifa zake zilianza kuzagaa wakati alipoanza kulichalaza gitaa la solo kwa umahiri mkubwa. Alizaliwa mkoani Tanga na kusoma shule ya msingi na sekondari mkoani humo. Mara baada ya kuzaliwa alipewa jina la nyumbani Kapesula. Baba yake alikuwa mfanyakazi wa katika shirika la leli katika stesheni ya Mpanda. Baadaye alihamishiwa mkoani Tanga ambako alibahatika kuwa mke wa kabila la Kizigua ambaye ndiye mama Komando Kalala. Kwa maana hiyo Hamza Kalala ni jotala wa Kinyamwezi na Kizigua. Komando Hamza Kalala alianza kuhamasika katika mambo ya muziki mnamo mwaka wa 1966 akiwa shule ya msingi darasa la 4, wakati alipokuwa akishuhudia baba yake akiimba na kucheza ngoma ya Kinyamwezi. Wakati huo wakata mikonge walikuwa wakifanya mashindano ya ngoma kati ya Wanyamwezi na ngoma za makabila mengine waliokuwa katika mashamba tofauti ya mkonge na ya Kibaranga, ya Amboni na mengine mengi, lakini ngoma ya Manyanga ya Wanyamwezi ni ile ya Wamakonde ndizo zilizokuwa katika zikitia fora katika mashindano hayo ya kila mara. Nilirudi kwa baba na mama, kani mimi ndugu na jamaa walifurahi kuniona, wao waamuzi wa kumwe funga baba jeni yeye. Kalala anaeleza kwamba mjomba wake alikuwa na gitaa nyumbani, hivyo alikuwa akijaribu kuishika gitaa kama anavyoshika yeye mjomba wake. Kipaji chake kilianza kujitokeza baada ya kuona kwamba haikumsumbua sana kujua kuchanganya nyuzi za gitaa. Komando mzee wa Madongo mwaka wa 68 alianza kupiga muziki katika bendi ndogo sana hapo Tanga iitwayo Kwandulu Jazz Band. Bendi hiyo ilikuwa katika mashamba ya mkonge na baadaye akajiunga na bendi ya Amboni Jazz. Huko hakukaa sana na alirudi mjini Tanga ambako akiwa nyumbani akifanya mazoezi ya kupiga gitaa, akapata mkongomani mmoja aliyemtaja kwa jina moja tu la Chivosha ambaye alikuwa mwimbaji mzuri sana, na alimchukua na kuanza kupiga muziki katika bendi yao ya Villa Negro Success. Mwaka wa 69 aliachana na bendi hiyo na kuelekea mkoa wa Morogoro akiwa na nia ya kujua katika bendi ya Morogoro Jazz au Cuban Marimba. Lakini aliamua kwenda Kilosa ambako alikuwa akijua Abedi Watazari yuko huko. Lakini alipofika aliambiwa kuwa alisharejea Dar es Salaam. Alipiga muziki hapo mjini Kilosa lakini hakupenda kwa kuwa hapakuwa na ushindani wa bendi. Kutokana na tukio hilo, Komando akaamua kurudi kwao Tanga na kukutana na mwanamuziki mwenzake ambapo wakapanga safari ya kwenda Morogoro. Walipofika katika mji huo wakiwa na hali mbaya sana ya kifedha, Kalala wakati huo alikuwa akivuta sigara hiyo Hivyo alijikuta amefika mjini Morogoro akiwa na senti 15 pekee mfukoni mwake, ambazo hazikutosha kula wala kufanya chochote. Lakini mwenzake hakuwa mvutaji sigara, alikuwa na akiba ya senti 50 zilizowezesha kupata chai na wakala stendi ya mabasi, wakalala stendi ya mabasi hadi asubuhi, wakaanza kuzitafuta hizo za Morogoro Jazz na Kiban Marimba. Nichukulia kama kelele za wenye nyumba wa korofi mijini hii. Jamala, jamala, gugu na wifi zako, gugu na wifi zako, Veronia, gugu na wifi zako. Nichukulia kama kelele za wenye nyumba wa korofi mijini hii. Bahati haikuwa upande wao, kwani walikuta bendi hizo zikiwa safarini. Morogoro Jazz ilikuwa imeenda Zanzibar, wakati Kiban Marimba ilikuwa Songea. Hamza Kalala anamtaja mpiga gitara solo wa Kiban Marimba, Waziri Nyange, aliwapokea wakati wakisubiri hizo bendi zirejee. Msemo wa kufa kufana ulijitokeza baada ya wanamuziki wa Morogoro Jazz kupatwa na matatizo. Hivyo alipofanywa usaili, ilikuwa kwake ni rahisi kuchukuliwa katika bendi hiyo na kufanyiwa usaili wa mpiga gitaa wa wimbo wa Sina Pesa Mie. Kiban Marimba aliporejea ikiongozwa na Juma Kilaza, ambaye alikuwa mshirika mwasisi mwenza, pia ndiye alikuwa mwenyeji wake Waziri Nyange. Hivyo alichukuliwa na Kiban Marimba, na alipofika hapo alikuta bendi ikipiga katika mtindo wa subi subi. Akiwa na Kiban alipata safari ya kwanza kwenda Tanga kupiga muziki. Siku moja usiku alikuja katibu wa chama wa wilaya Bagamoyo, Mzee Mwita, aliyetumwa na mkuu wa wilaya ya Bagamoyo wakati huo, Moses Nauye, kwenda Bagamoyo kuendesha bendi ya vijana ya TYL. Waziri Nyange alikuwa na familia yake pale Morogoro, hivyo ikimuia vigumu kwenda Bagamoyo, lakini akampa pande Hamza Kalala kwenda Bagamoyo. Kazi kubwa ya bendi hiyo, kila Jumamosi walikuwa wakienda Ruvu kuwaburudisha wapigania uhuru wa Frelimo na Zambia. Mwaka wa 1970 akasikia bendi ya vijana Jazz inaanzishwa. Alifuatwa na wanamuziki anawataja kwa majina Ndala Faustini, ambaye baadaye aliondoka nchini kwa matatizo ya kuchanganya kazi na uasherati. Ndala alikanywa na wazee Bagamoyo kuacha uasherati, lakini hakusikia. Hamza naye kisa cha kukuta paka zaidi ya 30 kwenye makazi yao yalikuwa gorofani, walikuwa wakilia kwa sauti kama magitaa. Ndala Faustini akaingia ndani, akachukua mkia wa taa, Kalala akamkanya asiwachape paka hao, lakini yeye aliendelea kuwachapa, lakini hawakuondoka hadi saa 11 alfajiri, ndipo walipoondoka taratibu. Sauti za paka hao zilipotoweka, naye akaanza kuimba nyimbo akimtaja mpenzi wake aliyekuwa akikanywa asimchukue. Wazee wa bendi hiyo akiwemo Masudi na Mzee Dola aliyekuwa akikusanya ushuru sokoni Bagamoyo, ambao walikuwa wazee wa bendi, wakamsaidia na alipopona akaondoka kwa Bagamoyo. Mwaka huo huo wa 1970 alipokwenda vijana Jazz alikuta kuna vyombo vya muziki, lakini hapakuwa na mpango wa kuanzisha bendi. Hamza Kalala akafikiria jinsi ya kuishi mjini Dar es Salaam, ndipo akamfuata John Ondolo Chacha aliyekuwa afisa wa uhusiano wakati huo. Mzee Ondolo akamweleza kwamba vyombo hivyo vimefungiwa baada ya kuvunjwa kwa bendi ya Green Jazz Band na baraza kuu la umoja wa vijana, kwamba hivi sasa hapana mpango wa kuanzisha bendi nyingine tena. Ondolo akamuuliza anapiga chombo gani, akamweleza kuwa anapiga gitaa. Mzee John Ondolo akamwambia aende akamsikilize, akapiga nyimbo zake kama usaili. Baadaye akalizika na kuwapa pesa ya chakula. Alipelekwa bendi Kinondoni Mago, Mango Garden na kuanza kufanya mazoezi ya kupiga muziki. Waliongezekwa na muziki wengine wakiwa katika kambi kama ya jeshi. Wanamuziki hao ni kama ifuatavyo: Ramadhani Mtolo alipiga drums, Abdalla Kwesa Hassan kongolo, na ikatokezea Bahati ya Mtende kuota Jangwani baada ya bendi hiyo kujipatia maarufu bila kujali kipato. Katibu mkuu wa chama Michael Baruti kupita na kuwakuta wakipiga muziki akawapenda sana. Miaka 10 ya uhuru mzee John Ondolo alienda kwenye shirika la mazao, wakati huo ambako aliwaambia kwamba wana bendi ambayo itakuwa ikiburudisha kwenye banda lao. Walikubaliana na akalipwa shilingi 11,000. Walifanya kazi na shirika hilo hadi maadhimisho ya miaka ya uhuru yalipokwisha, ndipo wakaambiwa kuwa watakuwa wakilipa posho ya shilingi 50 kwa mwezi. Wakaendelea kupiga muziki hadi ilipofika kifo cha rais wa kwanza wa Zanzibar, bendi ya Amani Karume ya mwaka 72, wakatengeneza wimbo ambao ulipendwa na wazee. Akaja mzee Andrew Shiga akashangaa kuwaona wakizagaa nje ya ofisi, akaamrishwa apelekwe JKT wakafunzwe nidhamu. Wakapelekwa kambi ya JKT Ruvu wakiwa na Hassan Dalali na Dr. Charles Kimei. Baadaye walipelekwa mpakani wa Tanzania na Uganda, Vitani, ambavyo hata hivyo havikupigana. Waliporejea wakatunga wimbo unaohusu kifo cha marehemu Abedi Amani Karume, na mgeni wa heshima siku hiyo alikuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu Rashid Mfaume Kawawa, rais wa Kenya Daniel Arap Moi. Mzee Kawawa akafurahishwa na muziki walioporomosha siku hiyo, na ndipo alipouliza hawa vijana wanatoka wapi. Akatoa maelezo kuanzishwa kwa bendi ya vijana jazz. Baada ya bendi ya vijana jazz kuanzishwa, kila mwisho wa mwezi ulipofika, walianza kulipa posho zao katika ofisi za Lumumba shilingi 150 kutoka shilingi 50 za awali. Kwa wakati huo shilingi 150 zilikuwa nyingi sana kwa matumizi ya kawaida. Ilikuwa mwaka 74-75. Wakatoka na wimbo wa Hemedi Maneti akiwa amekwisha ingia akitokea Morogoro, akatunga wimbo wa Kuluka Ukuta utunzi wa Maneti. Kalala akatunga wimbo wa Magdalena Nipeni Pole. Wakenya waliosikia wimbo huo na kuupenda sana. Akaja Mkenya asiyejulikana aliyejulikana kwa jina la Olochi Kanido, akaomba kwenda Kenya kurekodi nyimbo zao kwenye kampuni yake huko Nairobi. Wakapata ofa ya kurekodi kila mwaka zaidi ya mara 2. Ilipofika mwaka 77, Kalala akajiunga na bendi ya Uda Jazz Icarus Kumba Kumba. Akiwa na Uda Jazz bendi, kuna siku alikutana na mzee mmoja Ambrose Mbula, alikuwa mmiliki wa bendi ya Super Matimira akaambiwa aende Kilimanjaro hoteli akiwa na Hemed Maneti kwa ajili ya mazungumzo. Walipopatana na kuondoka kwenda Songea kwa ndege kufuatia barabara huko kwa mbaya wakati huo. Aliwakodia ndege lakini Maneti hakuweza kwenda kwani hali ndege na paa alikuwa hajafika uwanja wa ndege. Mkataba wake na mzee Ambrosi ulikuwa mzuri lakini akachukua mkataba wa miaka miwili hadi mwaka 79 akamaliza mkataba huo. Mwaka 79 wakati wanajeshi wa JWTZ wanarejea kutoka vitani Uganda akatengeneza wimbo uitwao Mchaka Mchaka. Baadaye akarudi Dar na akahitajika tena na bendi ya UDA ndipo akajiunga nao kwa mara nyingine tena na kubuni mtindo wa Bayankata. Mwaka 1981 Matimila akahamia ikahamia Dar na mzee Ambrose akamaka arudi kwenye bendi yake. Master akamshawishi kuondoka UDA na kujiunga tena na Matimila hadi mwaka 81 akishikana na Dr. Remi Ongala. Mwishoni mwa mwaka huo alifuatwa na Captain Mchunga akifuatana na Hemed Maneti wakimtaka afike ofisi ya umoja wa vijana. Akaambiwa mpiga solo wa bendi hiyo Hassan Dalali kaondoka, hivyo wakamtaka ashike nafasi yake na kuwa kiongozi wa bendi ya vijana. Mwaka 1982 akajiunga rasmi vijana akatoka na wimbo wa Maisha ya Amba. Mwaka 83-88 vijana jazi wakatoka na mtindo ya Tukatuka, Heka Heka na Pamba Moto. Wimbo wa Sifa za Stella aliutunga wimbo huo ikiwa ni njia ya kumshawishi binti huyo ambaye wakati huo alikuwa mwanafunzi wa chuo jijini Morogoro na nyumbani kwao ambako ni kwa bunge wa Bariadi Mashariki Mheshimiwa John Cheyo, mzee Mapesa au bwana Mapesa ambaye nyumba yake ilikuwa na geti kali. Stella alivutika na kuwa mpenzi wake hadi kufunga naye ndoa na kupata watoto wawili ambao nao walimfuata nyayo za baba yao akiwemo Toto Kalala na Kalala Junior. Komando Kalala ana watoto wengine wawili wa kike, Fatuma ambaye ni mke wa mtu na mwingine mwanafunzi wa shule. Kalala akajiunga na bendi ya washirika jazz watu Njata Njata kwa mwaka mmoja tu ikiwa ni njia ya kutafuta jinsi ya kujitegemea mwenyewe. Mandela mwana wa Afrika, Nimekusamea lakini sitakusahau, Yuri, wimbo uliotungwa na Madaraka Morris na nyingine nyingi zilitungwa kipindi huyu Kalala anaingia. Baadaye akaanzisha bendi ya Bantu Grupu ambapo alishirikishwa na wapiga gitaa wakiwemo wakina Mangere Sango upande wa solo, Alijinani Rashidi Kalala bezi, wengine ni Bati Peter na Michael Liroko upande wa drums, Alichoki na Mumi Jumaa wakiwa kama waimbaji, Usemu Mboa Mnyingu na Alan Shomo kwa upande wa tumba. Hapa wakatoka nyimbo kama Baba Jeni, Sovia na Mimba na Lila Masumanda, Kasimbago, Ngozi ya Kitimoto na kadhalika. Kitu kingine ni kwamba baba yake mzee Kalala aliingia nchini Tanzania akiwa na dada zake wawili wakitokea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kufika katika kijiji cha Ipwago huko Yonga ambako waliishi na kuwa maarufu na kufanywa kama mtemi. Ufikapo katika mji huo wa Yonga, familia ya Kalala ni maarufu sana hadi leo hii. Kwa habari nyingine kama hizi na stories za kale kuhusu muziki wa dansi na mingineyo, usiache ku like, subscribe na comment. Ciao. Come on.